Hola, què tal? Com esteu? Comença Aquatrònica, el programa de Canal 20 Ràdio dedicat a la música electrònica. Comencem nova temporada, comencem nou so. I aquest és el so de Diametral, el segell alemany per al qual un servidor, Òscar Aullón, ha tingut el privilegi d'editar el seu primer tema. Escoltarem molta música d'aquest segell, Diametral Records, en les properes setmanes, perquè, de fet, a Alemanya és on es mou tota la música electrònica. És un altre món. I ara mateix escoltes la sessió del seu precursor, Diametral Records, que està format per Matthias Springers i Oliver. I aquesta és la sessió especial del Diametral Records Radio Show per Electro Sound TV. Una hora de sessió que et farà entendre per què el segell de Diametral Records, el seu crit de guerra és A Different Point of Listening, un punt diferent per escoltar, una manera diferent d'escoltar la música. Un servidor, Òscar Aullón, us guiarà en aquesta hora de música electrònica. Ja sabeu que podeu seguir-nos a Facebook buscant Òscar Aullón, o també el club de fans d'un servidor, Òscar Aullón, també el podreu trobar a Facebook. podeu comprovar com és el so de Diametral Records. És un so pur, és un so que s'escapa del típic techno minimalista de sempre i apunta més cap a un so progressiu ple d'ambients envolvents. És el so Diametral, un punt diferent de la música. I ja podeu veure a la portada Diametral Records. Només teniu que buscar a Google Diametral Records o anar directament a diametral-records.de i podreu veure que Diametral Records està compost de Mathias Falkenstein, o el seu nom artístic Mathias Springer, des de Múnich, Alemanya, i Oliver Rus des de Frankfurt, també Alemanya. I podreu veure la portada d'aquest Diametral Records a la pàgina oficial del segell, aquest segon Diametral Release que ja està a la venda a Beatport i on un servidor, Escreullon, ha tingut el privilegi d'editar i presentar el que és el seu primer tema. Avui hem volgut fer-te una espècie de sessió perquè puguis veure com és més o menys la música de Diametral Records i la setmana que ve començarem amb la promoció del disc i escoltar el que són tots els artistes que composen aquest segell experimental de música electrònica a Alemanya. Perquè ja sabeu que Alemanya va ser on va néixer la música electrònica, és el bressol de la música electrònica. I això es nota, creieu-me que es nota i molt, perquè la música electrònica a Alemanya és un altre univers.

és el techno a Alemanya. Aquest és el so diametral. El so d'un segell experimental alemany precursor de la música electrònica arreu del món. Diametral Records. Teniu més informació a la seva pàgina web diametral-records.de. I aquest senyor que està punxant ara mateix és el senyor Matthias Springer, que juntament amb Oliver Rus formen aquest segell experimental de música electrònica anomenat Diametral Records. És sens dubte la música que marca un abans i un després en la música electrònica. És el so diametral. Si vols estar a l'última, has d'escoltar aquest so. I això és Aquatrònica, el programa de Canal 20 Ràdio dedicat, com no, a la música electrònica, i anem un pas per davant. Us deixem amb aquesta sessió impressionant de Matthias Springer. Electrònica és el programa de Canal 20 Ràdio dedicat a la música electrònica des de fa més de 15 anys. Hem canviat de nom, però seguim sent els mateixos. Un servidor, Òscar Aullón, que sempre intenta sorprendre-us perquè disfruteu de la música electrònica d'ara i de sempre. Això és Diametral Sound, és l'autèntic so diametral des d'Alemanya, el bressol de la música electrònica. I només ens queda despedir-nos fins la setmana vinent i dir-vos que la setmana vinent ja comencem amb la promoció del meu tema, del tema d'un servidor Òscar Aullón per al segell Diametral Records d'Alemanya, un tema que es diu Devolution, que podreu escoltar en primícia perquè només s'ha posat a Alemanya, evidentment, a una ràdio d'Itàlia, de Roma, que es diu Altroverso, en algun open air d'Alemanya i poca cosa més. I la presentarem en primícia aquí, al Penedès. Fins la setmana vinent. Una autèntica abraçada d'un servidor, Òscar Aullón, i podeu seguir-nos a Facebook. Busca Òscar Aullón. Adeu.